pojawiają się przed Pałacem Prezydenckim, a wieczorem przed siedzibą sądów na Placu Krasińskich i przed sądami w innych polskich miastach. W Sejmie wieczorem debata nad odwołaniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wniosek o wotum nieufności złożyły 15 czerwca PO i Nowoczesna. Stało się to po odrzuceniu przez marszałka wniosku Platformy o informację bieżącą w sprawie konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z artykułem 7 unijnego traktatu za łamanie praworządności. Zdaniem posłów PO i Nowoczesnej marszałek Kuchciński złamał świętą zasadę, według której kluby opozycyjne, kiedy przychodziła ich kolej, mają prawo żądać informacji na każdy temat, także najbardziej niewygodny dla rządu. Debata na ten temat dopiero wieczorem, bo wcześniej będzie marszałek Kuchciński uczestniczył razem z prezydentem Andrzejem Dudą w Forum Regionów Trójmorza w Jasionce koło Rzeszowa. Inicjatywa Trójmorza skupia 12 państw Unii Europejskiej położonych w basenach Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Celem jest rozwój infrastruktury i wzmacnianie więzi gospodarczych. 12 państw oznacza jeszcze więcej regionów, których współpracę ma monitorować Obserwatorium Regionów Trójmorza. Jego powstanie zostanie ogłoszone podczas forum. Obserwatorium Regionów Trójmorza, które by gromadziło informacje, które by odnosiło się do tego obszaru statystycznie, a te informacje służyłyby przedsiębiorcom, politykom, oczywiście instytucjom. Mówi marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl. Jedną z ważniejszych inwestycji inicjatywy Trójmorza jest Via Carpatia, która poprzez Polskę połączy Litwę z południem Europy. Chcemy, żeby nasi partnerzy także poinformowali o stanie zaawansowania swoich odcinków drogi. Wyjaśnia wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. Najbliższy szczyt Trójmorza ma odbyć się jesienią w Rumunii. Z Jasionki koło Rzeszowa, Karol Darmoros, Polskie Radio. Komisja Europejska zapewnia, że chce porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie ostrzega przed nałożeniem ceł importowych na samochody i części samochodowe z Unii. Komisja wysłała w tej sprawie pismo do Waszyngtonu. Stany Zjednoczone, tak jak w przypadku taryf na stal i aluminium, tak i teraz wykorzystują argument dotyczący zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, by nałożyć nowe cła. Komisja Europejska podkreśla, że import samochodów z Unii nie zagraża amerykańskiemu przemysłowi, a jej szef Jean-Claude Juncker poinformował, że w drugiej połowie miesiąca poleci do Waszyngtonu na rozmowy w tej sprawie. Powinniśmy oddramatyzować te relacje, bo potrzebujemy się wzajemnie. Nie jestem pewien, czy uda nam się znaleźć porozumienie, ale spróbujmy. Komisja ostrzegła, że 25% cła importowe na samochody z Europy zmniejszyłyby PKB USA nawet o 14 miliardów dolarów, nie poprawiając bilansu handlowego. Komisja w liście do amerykańskich władz przypomniała też, że unijne firmy, które mają fabryki w USA, tworzą miejsca pracy i przyczyniają się do innowacji. Beata Płamecka, Polskie Radio. Bruksela. I na koniec remont ratusza w Lubawce na Dolnym Śląsku przerwany z powodu ptaków. Ekipy budowlane musiały zejść z dachu. Na miejscu był Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Ratusz w Lubawce tonie dziś w słońcu. Ptaki latają wokół wieży, nie tylko wróble czy gołębie, ale też gniazdujące tam jaskółki. A od czasu do czasu widać latające w okolicy pustułki, czyli najłatwiej adaptujące się w miastach sokoły. Pustułki wymagają czynnej ochrony, czyli po prostu ludzkiego wsparcia, bo jest ich w Polsce zaledwie około 3000 par. Jedna z tych par wybrała sobie wieżę ratusza w Lubawce na dom. Jak mówi burmistrz Ewa Kocęba, budowlańcy wrócą tam na ten dach w sierpniu po zakończeniu okresu lęgowego, a na razie zajmą się pracami wewnątrz budynku. Remont ratusza w Lubawce miał się zakończyć we wrześniu, ale wiadomo, że będzie poślizg. To był serwis Trójki. Dziś chmury i przelotny deszcz w pasie od Pomorza Wschodniego przez Warmię, Mazury, Podlasie, po Lubelszczyznę. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane i bez opadów. Na Suwalszczyźnie tylko 15 stopni, nad morzem 18-20, w centrum 21-22, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej do 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo? A potem? Karkówka z grilla czy brokułowa ekozupa? Długie spacery czy dyskoteka w hotelu? Za czy nawet przeciw? Na wakacje i o wakacjach. Nowa audycja w Trójce. Południk. Zapraszamy. Oczywiście w południe. Od poniedziałku do czwartku. Katarzyna Pruchnicka. Michał Olszański. Marcin Pośpiech. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowska jedenastka smartfonów Play nadal w grze. Wybierz swój. Dla wszystkich kibiców. W mistrzowskiej jedenastce w Play. Sieci numer 1 w Polsce. Huawei P20 taniej o 278 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 3,79 za kilogram, a ananasy aż 40% taniej, tylko 2,99 za kilogram.

Florence and the Machine, płyta tygodnia w programie trzecim i pewnie dla nikogo nie jest już tajemnicą. Ja przestałem wstyd się przyznać dopiero dzisiaj rano, że Florence wystąpi na koncercie w Polsce w przyszłym roku i pewnie Anna Gacek będzie Państwa o tym bardzo obszernie informowała. A płyty tygodnia wędrują do pani Darii, do Suwałk i jak się znam, to pani Daria już pewnie odpowiednio nastrojona bluesowo, bo Suwałki Blues Festival rusza za chwilę. No i druga płyta dla pani Martyny z miejscowości Bielsk. Dobrego słuchania. Państwu teraz życzę dobrego słuchania, bo będzie Gregory Porter. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. But at the end of the tunnel, there's a light. Pistons will be humming. Steam will have a second coming. Nie ma co długo deliberować, po prostu jest fenomenalny. To był Gregory Porter. A 17 minut po 10 zapraszam na kolejne wtorkowe spotkanie. Obrazki z wystawy. Dzień dobry Państwu, mówi Monika Małkowska i dzisiaj znów zacznę muzycznie pieśnią o dzidzie. Nie chodzi o dzidzie, tylko o broń długą, prostą, drzewcową, inaczej zwaną włócznią. Słyszałam ją, pieśń oczywiście, w japońskim oryginale, wykonywaną przez artystę, który w utwór odziedziczył po przodkach. Czas przedstawić osobę. Koji Kamoji, urodzony w Tokio 83 lata temu, od blisko 60 lat mieszkający w Polsce nad Wisłą w Warszawie. Absolwent Tokijskiej Uczelni Plastycznej oraz Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. No skąd się tu wziął? Otóż z woli, czy raczej z rozkazu wuja Umedy, tłumacza literatury polskiej i japońskiej, pierwszego lektora języka japońskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Było to jeszcze przed wojną, proszę Państwa. Koji, posłuszny starszemu krewniakowi, w 1959 roku wsiadł na statek i po ponad dwumiesięcznej podróży dotarł do Gdyni, a stamtąd do Warszawy. Czy wyobrażają sobie Państwo Japończyka studiującego sztuki piękne w Warszawie za czasów Władysława Gomułki? To było kuriozum. I nie chodzi tylko o aparycję, lecz o zupełnie inny sposób myślenia, czy raczej stałego zamyślenia. Koji inaczej wyrażał emocje, a raczej unikał ich ujawniania. Inaczej też pojmował pejzaż, nie jako piękno, nie jako krajobraz, lecz jako poszczególne elementy do kontemplacji. Woda, powietrze, przeciąg, kamienie, no te sprawy. Naturę postrzegał jako rodzaj metafizycznego przeżycia, czemu dawał wyraz w pracach, które tak dalece odbiegały od polskiej ówczesnej normy, że o przyjęciu do Związku Artystów Plastyków nie było mowy, a zresztą nawet i z dyplomem na Akademii też były problemy. Na szczęście Koji znalazł przyjazną mu niszę, galerię Foksal i skupionych wokół awangardowych artystów. Starzewski, Kantor, Krasiński, Gostomski. Oni stali się jego najbliższymi kolegami i jego środowiskiem. Długo trwało, zanim sztuka polskiego Japończyka zyskała aprobatę publiczności, oczywiście tej otwartej na wizualne metafory w najbardziej zaskakującej postaci. Zawsze jednak pozostawał outsiderem, oryginałem, dziwakiem, no kimś nie z tej bajki. I cud zdarzył się 2 lata temu. Otóż Koji został laureatem nagrody imienia Jana Cybisa. Tym samym dołączył do grona najbardziej uznanych polskich współczesnych malarzy. Jego status dyskretnego gwiazdora, tak bym go określiła, potwierdza obecna retrospektywa zorganizowana w najbardziej prestiżowym warszawskim miejscu, czyli w Zachęcie. Jest czynna do końca sierpnia, a zatytułowana jak zawsze u Kodziego z pozoru tajemniczo, w istocie informacyjnie. Cisza i wola życia. Tak, to dwa najważniejsze elementy dla niego, najważniejsze elementy egzystencji. Umiejętność medytacji i z drugiej strony niezłomność, siła trwania bez względu na przeciwności. Czy ktoś z Państwa podąży za tymi wskazówkami? Nie wiem, ale bez względu na to polecam gorąco wystawę Kojiego Kamojiego. A reszta jest milczeniem, o czym przekazywała Państwu informację Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy oczywiście, a z panią Moniką Państwo usłyszą się za tydzień. Jeśli chodzi o muzykę, to teraz będzie piosenka i polski wykonawca, z którym to się tak dziwnie złożyło wtedy, kiedy ukazała się płyta. Właściwie przez 2 tygodnie się nie rozstawałem, słuchając tego bez przerwy w samochodzie. Setki gwiazd. Nie ukrywam, że podoba mi się bardzo ta interpretacja, podobają mi się instrumenty, podobają mi się chórki, podoba mi się głos Krzysztofa Zalewskiego, a może to jest bardzo dobra okazja, by zareklamować audycję kolegi. Przypominam, że Krzysztof Zalewski poprowadzi dla Państwa audycję Zalew z Giełku, jak zwykle w piątek po 22. Teraz jest 23 minuty po 10, program do południa. To jest chyba ten moment, który nam się udało wygospodarować, by sięgnąć jeszcze raz po płytę Face Value. A zatem wykład filologiczny, część druga. Dziś z lekka rozszerzony wykład filologiczny, czyli rozszerzona filologia. A wszystko dlatego, że państwa prowadzący ma bzika na jego punkcie, ale sądząc z listów państwa, bzik ma bardzo szerokie kręgi. Dziękuję państwu za wszystkie listy. To był oczywiście Phil Collins. Teraz sięgamy po polską piosenkę, taką, której być może słuchają państwo nieco częściej w programie trzecim, a wszystko dlatego, że można na nią głosować, na listę. To jest Dawid Podsiadło. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa.

sercu, aby sercem było. Ta noc do innych jest niepodobna. I leżę cicho, cicho przy twym boku. Godzina mija za godziną. Godzina mija za godziną i zrobiło się za 22 minuty 11. I teraz zakręcimy czasem w programie do południa, dlatego że sięgam po początek naszego spotkania i list naszego stałego słuchacza Zbyszka z Bielska-Białej, który przysłał piękny opis niedzielnego koncertu zespołu Deep Purple. A do tego wszystkiego jeszcze, czego niestety na razie nie mogę Państwu pokazać, zestaw genialnych zdjęć, które nie wiem jak zostały zrobione, bo albo Zbyszek miał prywatny podnośnik, który unosił go nad publicznością i mógł wykonać takie zdjęcia, albo ktoś mu po prostu pomagał. W każdym razie zdjęcia fascynujące, a do tych zdjęć i do tego pierwszego listu Zbyszka otrzymałem jeszcze list uzupełniający. Przejechałem na Deep Purple 450 km w jedną stronę. Zrobiłbym 5 razy tyle. Bolesławiec jak zawsze, tylko z Trójką. Pozdrawiam, Piotrek. Panie Piotrze, przybijam piątkę, wszystkiego dobrego i dziękuję za list i aktywność. I myślę, że nie głupio będzie, jeśli posłuchamy wspólnie Knocking at Your Back Door, Deep Purple. Knocking at your back door. Zespół Deep Purple tu chyba nieczęsto się pojawia, a mam nadzieję, że Państwu podobnie jak mnie przyjemnie się słuchało. I w trakcie słuchania tych dźwięków zespołu Deep Purple otrzymałem błyskawiczną odpowiedź na moje wątpliwości związane z kadrami. Z kadrami z tego koncertu, który przysłał Zbyszek z Bielska-Białej. I jak się okazało, Zbyszek siedział wysoko na trybunie C1 i stąd miał widok na płytę i na całą resztę hali i stąd takie ładne zdjęcia do radia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A żeby zakończyć ten wątek parplowski dziś w naszym spotkaniu do południa, to wybrałem jeszcze jeden utwór i być może niektórym z Państwa wybór wyda się zbyt oczywisty, ale nie mogłem się opanować. something else. You are just amazing. Thank you very much, every one of you. Too much. You're great. I mean it. I really mean it. Thank you. Thank you! Yeah! I tak jest za każdym razem i za każdym razem publiczność obiecuje sobie, że koniecznie musi być jeszcze ten następny raz. Słuchacze Trójki, którzy zareagowali w sposób absolutnie spontaniczny na te dwa utwory zespołu Deep Purple i wspomnienie ich niedzielnego koncertu. Właściwie z Państwem do końca dzisiejszego do południa moglibyśmy już prezentować audycję o zespole Deep Purple, ale skończę poprzednią myśl, która wartko mi uciekła. Mianowicie wszyscy wyrażają nadzieję, że to nie był ostatni koncert w Polsce zespołu Deep Purple. Ja też w to wierzę. Tym bardziej, że to są fantastyczni faceci. Państwo zaznaczają, że mimo wieku żywią spontaniczność i że chcielibyście Państwo grać podobnie jak oni. Bagatela, kto by nie chciał. Ale kończymy wątek Deep Purple dziś w programie do południa. Teraz program Trzeci Kocha Polskie Piosenki. Piotr Zioła. Ciszej jest.